się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. ارگی چاورش دیوام نکرد ارگی چاورم نکرد انجام خانم آوائی بیا هرچی یکم کن هموی بیم یشکی بو نهنگی درو شاو هموی درو بو یستا هیچ گمانم نماو جسته شنگاندار یک اولنا و سوالا بستویتی او هموشتانه بو کچله ها سالا بشوینی آگره نبهن یمی زانا فیر کراوین آوا قصب کن چی بستر میشکتا هاتو بو چی آبم شیوه قصا که نبهن یمی زانا بردوام کارکان من زیادره بید وازانی کارکت لیره کتایی پی هات نستاش تک پیالم که نیهنی بولتوم شارد بیو ایتر پیویز نکه نیهنی امان جاگم شار مولم گشته دام ما بستی سرکیم دست کلتنی وزه بو وزه وزه؟ نه هنگی دروشاوه حلگری جوار وزه که تا ارسال هیچ گیانداری کترا بدی نکراوه دروست کردنی ام وزه لناو تاقیقه دا پاره ایکی اجگار زوری تیده چه وی ویست من لرگی ام نهنگه و دست من کهوید من اشتیای پشداره بوم سوده که زور مالیه بینی با دروست کردنی دیسکی کمپیوتر لبروی امن هنگش من دست نکود که واتا ام در انجامش من هیچ بله وازم لهموش دیه نه تنها لپینه و بدست خستنی او وزه یا استاش هیچ شتیک من دست نکود و تنها چند پرچه از خانه اینه به طول نو سغال دا بستویتی توشینه وکم تایبت کرده بو باو نهنگه و بلام خود از هنین تا استا هیچ شتیکم دست نکود و چندین زنم لدوری خوم کو کرده بو یوا بو آشترا کردنی راستی او نهنگه درو شاویا بلام انجامکانم هیچ نشونی نهنگه کو نه هیچ آسواری کم دست کود من نازانم استاد چیلم از خانه نبکم هزاره ها سال لیره دانو هیچ کسی اگنه توانی و سودیان لیور بکرید اوش که بلگه لسر قصکانم اویا که تا استاد هیچ کسی من او نهنگه بزینویتی ندوزی و تو هیچ آسواری کشی من ندوزی و تو تناند حتنیشم بو ایر بزیاده از انمو کارکشم زور دریجه خیاند پیم وای خو بینین بو نهنگه درو شاوی و وک هوای گواه و اروات پارچه ایک اسقانین بو هنام پیانوتم اما اسقانی او نهنگه درو شاوی ایا بلان پیم وای امی اسقانه شتیه کو راستی شتیه کترا سیف کم هیچ پیوندی اگ نیل نیوان ام اسقانه او نهنگه درو شاوی کدا و دل نیاش با ام اسقانه نه هیچ نین تنها جسته چند نهنجی که مردون لناو ام صهره دا بجماون دكتور اوه همو اوشتيه كدس مان كوت تنها نهانگا كان ماون سيركا او پيكرانا هي سودشان هي بوتو سيركا استاك هرقم تو كرني توشين وكما لبرو ناتارم كا امنا او چي بجيني لم تنها لبرم اسقانا نش بيت يوادارم سور بيلا سبسكان نبهان سيركا ام سقف زانستي كي استادو زيماناتوا ايما يكم كسين هاتوين تيرا ايرا غورترين آسواري جردريا يبو ايمو كونترين آسواري زانستي شبابو ايما راستكي چي بوا راكن چي بوا بيامبلي چی روی داوا؟ ابی ایره چو کن؟ هیچو بوچانا جاره ایتی تقامانی تان داناوا؟ فرمانی هم پی کردین گوری هم کبر رکی زور تقامانی دابنی لناو سوالکان دا اما هیچو بوچیا؟ نبهان چی بو؟ استاکاتی اوم نی هرچی روی داوا بود باز بکم خیره برو نبهان منارا اما دبا خيرا سيركان چی رویا ولیرا فرمانیان که کردم گورم نسمی نسمی بو چی پیوتون که او تقامانیان دابنه نجر سوال کده بو ابگرون بدو یسکانی نه هنگه که علی چی ایره جی نه این دعوی امانه دست من نکه تو زانی خوامن او نه هنگم دست که چیم دست که دکتور وانیا اگر بجرد دریایش بی بروشتینای حد دست مانکو اینا لبار دست کوتنی اسخای نهانگ درو شاوکا تیلتانی شنکی ناوی دکایا کادی قصه کردن نیا چی؟ سیر کبزانا چی رویاد ایما لما ترسی دایم بله ایما لما ترسی هاین او شاخو سوالا برا روی ایما ید گشتین او شونه که اتو این همول غامکانی تیاکو کینو گورم زور چاکا که واده برون بلا ورگه ایما بست اوان ما ترسی او روداوان ازانن وامزانم اوان نازانن تقینوی او کشتی چنم اترسی دارا اترسم کشتکی خوش مانتی آچید آخر دوائی من چی بگم اما دبن پیست بزودرین کاد ایره بجه بیالون پیش اوی او شاخ سوالا لیمان زیگ بیتاوا اما زور ما ترسی دارا بابروین ای تو از خانکانی ناوه جاره هیچ شتیک من ناوه تا قمنیه که زوری اندانه و با تقینوی شاخکان پیست زو بروین هموی ازی کشتکا بکار بینا سرگان ای لو بدبختیه باب کر رینوا کراکم خیر الله خورا چاره چیه گی؟ و ناجولی بیامیش کشته که لهر چوار لوا دورد راو امریکانش لکار کوتون و تو بلیه خورا شخصا ولکه چوار دوری کشته که گرتون مردو خکن علا باره اتسم توزیش تک من باوکا هیچ رگه اکمانیه بای خو منی بیا رزگار کن دوائی لبردن اکم هیچ شتی اکمان لبرده ثانیه پیویسته لسرطه اشتیب کن با چاکرنیو امریکان من شنکه بتاکن نوا هیچ تاقمانیه کش من نماو گورم آخ دکتوار باش نیو ساعتی در شاخه که با تواویه برای رو من یاسر، جردریه که آمده که با چی؟ پیویسته یرمتیان بین، اجینا پاشکمی که تر همویان لناواتن، خیر آمده که بلام شاخکش برای روی ایمید، زور ترسناکو، هیچ که تک من با دستو نیا برزگار بون، وازلم ما ترسیه بیانه دکتور یاسر! ها؟ خیراکن بفریان کهوین باوکا ها؟ لیرم بیانه رو دکتور تو بر پرسی لسلامتی کشتی کو لیمش لبروت که ام کشتی بجمع لا یاسر او بجمع بیالا بو من همو توانا کم بکارینم ایو اتوانن یار بجمع بیالن بیجوی شاخه که بیه برو روتان خواتان لگل یاسر اکد لخود بید بیخم با استالا چاره که کم تر لبردست مانه ایا امیر اگلجیر او خواه جولیو کسیش نازانه چیا علی چی؟ تو عظیم اوا اگر او توانم او دو شاخه بشکرم اوا کشتی که رزگاریه بیتو که بیتو چولا دکتور جردریایی کونه کشتی که بانزی که بیتوانه جردریایی؟ داگه چیه؟ چی روی آوه؟ یستایی چی لشخه کن دار بیه؟ چی؟ دار من؟ وای بر بسره دایی بگرنه نوخیره دکتور خمد نبی پلانه کم سری کرد آفرین یا سری پالوان سپاس رو خوا بزگار من بو چی؟ باوکا جدریا که دیر نماسر که راوستهن لا توانين شنك عقل يقدقيت الراوسين حمو ما لناوتين وأوهو لي أواني أنا حمو بفيرو الرواد وقوائيش ما نقل بي لابيري شوك أو يستام لقلوانا يا إخوة قابيل أما مخلقنا كيف قرباني كرقه الدكتور رمهان كرقم ياسر هر يستاور درو لجير دريا يكا يكد خبا في الروم يا ياسر ناتوان بيما دار دكتور بارچا سوالك هل لها بولا يكو دوري عنداوام اي ناتوان دستاكاني بكار بيني نا نا ناتوان دستاكاني شيشكاوا بابزانم توشي بدبختي بو هل دستك كاسر اما تارم كريتا ازاتي خول دسني شخص هولك اللي تنزيك بوتوا بي امير نبي ياسر دو خود فيري ازاتي دكرنين ياسر زوز فاس داركا تو باشي لولا ادخل برو بزيان بيلا بوتي خوتو عليك لولا سپاس بخوا هر یست ای رسول کن لولو ور خیرا او سیدا خیرم گری رو سرك وسر ويسا لا ورا لولو جان من ببيت وسيب كم خطاي من بو لولا جان ادخوا بجمال مهيلا لولا لا لا لا بهشتی تویا خوش آمیستی بشویک من عائل کردین کارگز لعات بناتن تنانت لدو همی سات کانی جیانی دا خوی کت قربانی بورش گر کردنی اما اینوس بر شوازک بد لبیرم بردو ملام هرگز لبیرم ناتن تو چونکه آب و فطرین هاورم بو خواتن لگلو